شاہ وقت رخصت مجھے شربت تیری تیری پینا مدن مدنی مدینہ ہر آفت سے بچانا مولا دنیا میں ہر آفت سے بچانا بچانا بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھے جو درے پاک پیغمبر کے حضور بیٹھے جو درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا ایمان پین پین اس وقت اٹھانا مولا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا تمام بھائی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند یہ دعا مانگیں یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته في كل هاهر من الأهوال مقتحم لكل هاهر مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جب حسن تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمر الناهي فلا أحد نبينا الأمر الناهي فلا أحد نبينا الأمر الناهي فلا أحد نبينا الأمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم أبر في قول لا منه ولا نعم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا دربار کا عالم کیا ہوگا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من ادعو به يا اكرم الخلق ما لي من ادعو به يا اكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں ہائن جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مہتاب کا عالم کیا ہوگا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر خلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها فمن علومك علم اللوح والقلم ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم چاہوں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا شہاں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا بني النعم وحسن خاتمة يا مبدي النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے ہاں سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے پھر سرور عالم کی یارو پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا گفتار کا عالم کیا ہوگا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل وصحبه ثم التابعين أنا هم أهل التقى والنقى والحلم والكرم فاغفر لناشجها واغفر لقارئها فاغفر لقارئها واغفر لسامعها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم سألتك الخير يا الجود والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا ريب عربك سلعوا پر انوار کی بارش ہوتی ہے لا ریب عرب کے سلوں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم نہ جانے تیبا کے نجم نہ جانے تیبا کے گلزار کا عالم کیا ہوگا گلزار کا عالم کیا ہوگا مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما مولا یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما فرما یا خدا میری مغفرت فرما یا رب یا خدا میری مغفرت فرما بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا خدا میری مغفرت فرما مولا یا خدا میری مغفرت فرما یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا میری جھولی بھر دے یا خدا میں تیرے فرما مولا یا خدا میری مغفرت فرما. بارہ ماہ والے وہ اسلام بھائی جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, کتنے ہیں ابھی؟ آپ ذرا ادھر کونے میں آئے. بارہ ماہ سے پچیس ماہ کی نیت چلے, یہ وہاں چیک کون کرے گا ان کو کہ بارہ ماہ والے کارڈ بنے ہوئے نا ان کے؟ آپ نہ کارڈ ہی نہیں, الگ ہے, الگ کارڈ بنے. میری مغفرت فرما یا خدا, میری مغفرت فرما بار فردوس مرحمت فرما مولا یا خدا, میری مغفرت فرما یا رب یا خدا, میری مغفرت فرما یا خدا, میری مغفرت فرما خدا, میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما مولا باغ فردوس مرحمت فرما فرما یا رب یا خدا, میری مغفرت فرما بخش دے میری ساری خطا. دل کو سکون چمن میں ہے, نادالا زار میں, دل کو سکون چمن میں ہے, نادالا زار میں سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں، سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں، پاؤں خدا سے آنکھ ایسی اشک بار میں، پاؤں خدا سے آنکھ ایسی اشک بار میں، روتا رہوں غم نبی میں زار زار میں، روتا رہوں غم نبی میں زار زار میں، نام میں نیکیوں کا نشان دور تک نہ تھا، نام میں نیکیوں کا نشان دور تک نہ تھا، لے کر گیا تھا در پہ بس اشکوں کا ہار میں۔ پاپا یہ ہمارے ڈویژن مرشاد کے نگران بتا رہے ہیں، زمزم نگر کے جو طلبہ ہیں چوک درس مدرسہ مدینہ بالغان، اس کی دھومے مچا رہے ہیں۔ کون کون طلبہ ہیں زمزم نگر کے؟ روز کے دو چوک درس کون دیتا ہے آپ میں سے؟ ذرا تصدیق کریں، ادھر آ جائیں، ان مدینہ ان کو بھیجیں، تصدیق کریں کون چوک درس ہے؟ کل جس نے دیو ایسا، اچھا آپ بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر، سب بیٹھ جائیں تاکہ اگر کرم ہو جائے کسی کا ہمارے بیٹھنے سے، بیٹھے تمام اسلام پہ بیٹھ جائیں۔ چوک درس پوچھا ہے نا، چوک درس کو کلیئر کریں، چوک درس دو چوک درس کون دیتے ہیں؟ چوک درس کتنے دن سے؟ چار چوک درس زمزم نگر کے۔ سبحان اللہ پاپا، پاپا ان کے کارکردگی کا ایک اڈا چلتا تھا جو کہ گناہوں کا تھا، ان کے چوک درس کی برکت سے وہ اڈا ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحسین آگے لے لو نا ان کا، چاروں چار اسلام بھائی جان آگے سے زیارت کرا لیں۔ بابا تین چوک درس چار چوک درس، بابا شناختی کارڈ ra صدقہ بلوائیے مدینہ مدینہ بارہ میں تھے نا بابا پاپا زمزم نگر سے اسلام بھائی ہے مستقل بالغان کا مدرسہ بھی لگا رہے بابا جامعہ کے طلبا کتنے اسلام بھائی ہیں چار بلائے بلائے بلائے ارے آپ تو مولانا ابھی تو خوشدار میں مدنی چینل بغیر ڈش کے آ جائے پاپا کو جیسا سبحان اللہ پاپا یہ اسلام بھائی جو ہے وہ آپ کے پاس بیٹھنے کی بڑی خواہش رکھتے ہیں اسلام بھائی کہ ہم پاپا کے ساتھ بیٹھ کے سیری کریں گے سبحان اللہ چوک درس والے بھی ہیں آج قافلہ کر کے بھی آئے لیکن شناختی کارڈ نہیں لائے تھے پاپا اگر مستقل امامہ شریف سجانے کی نیت کر لیں پاپا آج امامہ تو لائے نہیں ہے چوک درس والوں کو پاپا کر جی یہ بارہ ماہ والے بھی ایک ایک پارا دو دو پارے روز پڑھنے پہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ بھی پڑھنے پاپا انفرادی کوشش میں کوئی نیا جو آتے ہیں تعویذات لینے ان کے نام وام لکھتے ہیں کوئی چار چھ چھ نام روز لکھتے ہوں پاپا کے ساتھ سیری کرا دیتے ہیں ان کی انفرادی کوشش کا تو موقع ملتا ہے نا فدر سحری کون کون کرے گا آج کل روزہ جس کو رکھنا ہے سبحان اللہ روزے کے بغیر ساحر ہی نہیں, اور ایک سال کے روزے کا ثواب ہے. اور جھوٹ بولنا گناہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے اور نیت یہ ہو کہ خالی کھائیں گے بس, ایسا نہیں کرنا. پاپا یہ ڈرائیور پر ہمارے اسلام نے انفرادی کوشش کی, ڈرائیور امام شریف سجا رہے ہیں, جام شروع کی بس ہے اس پر انفرادی کوشش کی ڈرائیور. سبحان اللہ, قبر میری بنے مدینے میں, تجھ سے ہے میری یہ دعا یا رب, دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت, دے دے کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب. موت ایمان پہ دے مدینے میں, اور محمود عاقبت فرما یا خدا, میری مغفرت فرما مولا یا خدا, میری مغفرت فرما یا رب یا